lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Gotowanie to frajda. Zakupy też. Ale zamawianie z Wolt to dopiero frajda. Smaczne jedzenie i świeże zakupy dostarczone prosto pod twoje drzwi. A może by tak? Wolt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 kwietnia, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Trzeba być elastycznym. Donald Trump uzasadnia nagłą decyzję o wstrzymaniu na 90 dni wyższych ceł dla większości państw. Tragiczna w skutkach strzelanina w Nowym Sączu. Jedna osoba nie żyje, druga jest ranna. Do Watykanu jedzie czeskie piwo. Piwowarzy przygotowali też specjalny prezent dla papieża. Zaskakująca, nieoczekiwana decyzja, a teraz jej uzasadnienie. Donald Trump tłumaczy, dlaczego wstrzymuje na 90 dni wyższe cła dla większości państw. Ludzie się trochę wystraszyli, trochę się bali, powiedział pytany o to podczas spotkania z kierowcami rajdowymi przed Białym Domem. Stwierdził przy tym, że trzeba być elastycznym. Trump odpowiedział, że obserwował rynki finansowe, które w ostatnich dniach były, jak się wyraził, ponure, a ludzie obserwujący gwałtownie rosnącą rentowność amerykańskich obligacji we wtorek zaczęli odczuwać mdłości. Komentarz Trumpa zdawał się przeczyć słowom wypowiedzianym godzinę wcześniej przez ministra finansów Scotta Bessenta i rzeczniczkę Białego Domu, którzy twierdzili, że taki był plan od początku. Trump odrzucił sugestię, że nagłe zmiany zdań podważają jego wiarygodność. Jedna osoba nie żyje, jedna trafiła do szpitala w wyniku strzelaniny, do jakiej doszło w Nowym Sączu. Komisarz Justyna Basiaga z Komendy Miejskiej Policji powiedziała nam, że do zdarzenia doszło na osiedlu Wólki. Doszło do postrzelenia dwóch osób. Ranna kobieta została przetransportowana do szpitala, natomiast mężczyzna zmarł na miejscu. Z naszych bardzo wstępnych ustaleń wynika, że mogło dojść do postrzelenia 64-letniej kobiety oraz postrzelenia się 41-letniego mężczyzny. Na miejscu zdarzenia jest policja i prokurator. Woda w Otwocku jest zdatna i do picia, i do mycia. Potwierdził to podczas sesji Rady Miasta prezydent Otwocka Jarosław Margielski. Powiatowy sanepid zapewnił natomiast, że jakość wody podczas awarii nie doprowadziła do żadnych zachorowań. Jan Olencki. Woda w Otwocku jest już bezpieczna. Prezydent miasta Jarosław Margielski podkreśla jednak, że jej zdatność jest warunkowa. Warunkowość określa, że jej barwa bądź też zawartość żelaza czy tych związków fizykochemicznych może być nieco wyższa niż rygorystyczne normy. Powiatowa inspektor sanitarna dr Agata Wolska wyjaśnia, że pomarańczowy kolor wody spowodowany jest obecnością żelaza i zaniżonym ciśnieniem w sieci wodociągów. Ta woda pod względem biologicznym, mikrobiologicznym, bakteriologicznym jest super. Prezydent Margielski dodaje, że normalne ciśnienie powróci już niebawem. Docelowa moc zasilenia będzie właśnie w godzinach popołudniowych, w piątek, sobotę rano. Dotychczas nadmierne korzystanie w jednym czasie powodowało spadki ciśnienia w sieci i brak wody na wyższych kondygnacjach budynków oraz w odległych częściach miasta. Jan Olencki, Polskie Radio. 32 oszukanych Kolumbijczyków przebywa w hostelu w Skierniewicach. Nie dostali wypłaty za pracę w poprzednim miesiącu w Obojni Drobiu w pobliskim Godzianowie. Obcokrajowcy byli zatrudnieni w firmie zewnętrznej prowadzonej przez Palestyńczyka, który miał zniknąć razem z ich wypłatą. W poniedziałek grupa wzburzonych Kolumbijczyków zjawiła się w Obojni, domagając się od zarządu firmy wypłaty. Interweniowała policja. Funkcjonariusze, którzy pojechali na miejsce, potwierdzili, że grupa około 26-osobowa weszła na teren firmy. Jednak po wydaniu polecenia przez policjantów, aby ten teren opuścić, natychmiast to polecenie zostało wykonane. Mówi Aneta Placek z Komendy Miejskiej w Skierniewicach. Na miejscu policjanci wylegitymowali grupę Kolumbijczyków. Okazało się, że jeden z nich przebywa w Polsce nielegalnie. Został oddany w ręce Straży Granicznej. Wielkanocna warka pilsneńskiej piwa wyruszyła do Watykanu. Oprócz 2025 butelek trunku, czescy piwowarzy przygotowali specjalny podarunek dla papieża Franciszka. Papież otrzyma grawerowany kufel wyprodukowany w jednej z czeskich hut szkła. Częścią pakietu są też dwie drewniane beczułki z piwem. Firmowy transport, który wyruszył sprzed browaru w Pilźnie, pobłogosławił miejscowy biskup Tomasz Holub. Piwowarzy liczą się z tym, że ze względu na stan zdrowia papież Franciszek nie odbierze prezentu osobiście jak w poprzednich latach. Tradycję wysyłania piwa z Pilzna do Stolicy Apostolskiej przywrócono przed 14 laty. Jej korzenie sięgają końca XIX wieku, gdy czeskie piwo zaczęto sprowadzać do Watykanu na polecenie papieża Leona XIII. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Piłkarska Liga Mistrzów na początek i wygrane w pierwszych meczach ćwierćfinałowych Barcelony i Paris Saint-Germain. Barca wygrała 4-0 z Borussią Dortmund, a dwa gole swojej byłej drużynie wbił Robert Lewandowski, który w tych elitarnych rozgrywkach uzbierał już 105 trafień. Do tego strzelił 99 goli w barwach Barcelony we wszystkich rozgrywkach z czystym kątem w bramce Wojciech Szczęsny. W drugim meczu Paris Saint-Germain pokonało 3-1 Aston Villa, 46 minut w barwach The Villains Mattiego Kesha. Jutro do akcji wkroczą polskie drużyny. W Lidze Konferencji Europy w meczach ćwierćfinałowych zagrają Legia Warszawa z Chelsea Londyn i Jagiellonia Białystok na wyjeździe z Betisem Sevilla. Z piłki nożnej do ręcznej i udany występ reprezentacji Polski w pierwszym meczu finału kwalifikacji Mistrzostw Świata. Panie szczepiornistki wygrały 22-18 z Macedonią Północną. Rewanż w sobotę. W Bratysławie odbywają się Mistrzostwa Europy w zapasach. Brąz w stylu wolnym w kategorii do 125 kg wywalczył Kamil Kościółek. W decydującej walce pokonał reprezentującego Grecję Azamata Kosonowa 8-0, a powody do radości ma także prezes Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzej Supron. Udało mu się w sposób zdecydowany pokonać zawodnika z Grecji i w ten sposób zagwarantował sobie, jak i nam oczywiście przede wszystkim zapasom, brązowy medal. A więc Wolniacy wracają z Bratysławy z brązowym medalem. Mniej powodów do zadowolenia mają siatkarze Asseco Resowi Rzeszów. Przegrali oba mecze finałowe Pucharu CEF. Triumfuje więc Zirat Bankasi Ankara. Jeszcze tenis i turniej w Monte Carlo, z którego już odpadł Nowak Djokovic. Serb przegrał z Chilijczykiem Tabillo. Dalej gra Carlos Alcaraz, który nie bez trudu pokonał Argentyńczyka Cerundolo. Do tego awans Rosjan Miedwiediewa i Rubliowa, Australijczyka De Minora i Bułgara Dimitrowa. Do jutrzejszego wieczora będzie pochmurno z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południu i nad morzem porywisty wiatr. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem dróg i przymrozkami. Nad ranem od minus 6 do plus 3 stopni, a jutro od minus 2 na Podhalu do 6 w centrum i 13 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. 63. urodziny Trójki, 1 kwietnia. Wszystkiego najlepszego. Na antenie Anna Gacek. A teraz album, który musiał, po prostu musiał pojawić się w tej audycji, ponieważ kiedy się ukazał, pomyślałam sobie, jaka to szkoda, że nie posłuchamy wspólnie tej muzyki. A jednak posłuchaliśmy. Dziękujemy. Audycja Anny Gacek, Aksamit. Do odsłuchania na stronie trójka.polskieradio.pl. Autopromocja. Dobry wieczór. Dzisiaj w Paśmie Ludzie zaglądamy do naszego bardzo bogatego archiwum rozmów ze wspaniałymi bohaterkami i bohaterami, dlatego że czasami warto zrobić właśnie taki krok do tyłu, aby posłuchać o emocjach i świeżych wrażeniach, którymi dzielą się z nami bohaterowie, wtedy kiedy możemy także do ich opowieści dopisać ciąg dalszy. W ostatnią sobotę Monika Brodka odebrała nagrodę za album roku w kategorii muzyka alternatywna za płytę Wawa. A my już za chwilę przeniesiemy się w czasie do sierpnia roku 2024, kiedy ten album był całkiem świeży, jego przyjęcie nie było jeszcze tak pewne, a to spotkanie było szczególne także z tego względu, że rozmawiałyśmy z Moniką Brodką w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ludzie. Dobry wieczór Państwu. Ja się nazywam Agnieszka Szydłowska. To jest Pasmo Ludzie. W dosyć niecodzienny sposób dzisiaj brzmi mój głos, ale to dlatego, że jesteśmy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i nie jestem oczywiście w tym studiu sama. Witamy gorąco słuchaczy, słuchaczki Trójki. Teraz jeszcze dajcie znać o sobie. I to są bardzo wyjątkowe okoliczności dla naszego spotkania w tym programie, ale nie jest wyjątkiem to, że mamy w tym programie wspaniałych gości i naprzeciwko mnie siedzi właśnie taka kobieta, Monika Brodka. Witaj w Trójce. Dobry wieczór, bardzo mi miło. Od razu powiem dla tych, dla których ten program jeszcze nie jest taką oczywistością, że w tym programie spotykamy się z ludźmi wyjątkowymi, z osobami, które mogą inspirować swoim życiem, twórczością, różnymi elementami, o których chcą inni posłuchać, ale zazwyczaj te rozmowy odbywają się w bardzo intymnej przestrzeni. Ja się tak odwracam, teraz może łatwiej będzie usiąść tak, żebyśmy mogli na siebie patrzeć. Ale postanowiliśmy, Monika się zgodziła, spróbować intymnie porozmawiać, wyjść od płycy, od muzyki, ale też porozmawiać o mieście i o doświadczeniach od 20 lat. Ta młoda 36-letnia artystka z takim dorobkiem, że właściwie trudno uwierzyć, że nadal nie masz 40-50 lat. Ma bardzo dużo związków, więc o Warszawie z pewnością także będziemy dzisiaj rozmawiać. I mam taką prośbę, ponieważ jest to wyjątkowe spotkanie. Gdyby państwo mieli ochotę się dołączyć, to jest tutaj także z nami Maciek. Maciek trzyma mikrofon i jeżeli szybko się państwo na to zdecydują, to to pytanie wejdzie też do programu na antenie, bo ten program trwa 50 minut, już więcej nie opowiadam. Nie przedstawiłam cię w żaden sposób, bo pomyślałam, że jest jasne, ale jednak przygotowałam sobie tak zwane zabawne przedstawienie. Uważaj. Niech państwo też zwrócą uwagę, kto siedzi na scenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Prawdziwa perła w zalewie tandety. Kto powiedział? Ja wiem, kto to napisał. No nawet właśnie, kto? To Leroy napisał na mój temat, tak. Bo oczywiście będziemy rozmawiać o płycie Wawa, najnowszej płycie Moniki, która miała premierę 26 lipca. My spotykamy się w Wigilię wybuchu, 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, ale no dokładnie 20 lat temu nie tylko Monika sprowadziła się do Warszawy, ale także na fali sukcesów w programie telewizyjnym. Szybko, jak rozumiem, to się musiało dziać. Ukazały się dwa mini-albumy, potem złożone w jeden album. No i właśnie jest tam piosenka Kosmo, w której spotkałaś się z Leroyem. No tak, te początki były zupełnie inne niż teraz. Myślę, że też ja byłam bardziej odtwórcą wtedy niż twórcą. I myślę, że też nie byłam gotowa jeszcze wyrażać się jakoś tak pełnoprawnie. Musiałam dojrzeć do tego, ale ja też miałam zawsze ogromny fan po prostu z wykonywania piosenek, ze śpiewania piosenek. I dobrze się czułam z tym materiałem wtedy. Po latach też zdarza mi się wracać do tych utworów, bo publiczność mocno naciska mnie, żebym śpiewała stare piosenki. Są ludzie, którzy też na tych moich dwóch pierwszych płytach zatrzymali się i koniec, kropka, nie poszli dalej. Stwierdzili, że to jest ich ulubiony okres w mojej karierze i basta, więc są również tacy, ja to też szanuję. No i są czasami tacy, którzy mówią, Brodka skończyła się mając 18 lat? Być może tak, no po prostu muzycznie się skończyła widocznie dla nich, no ale ja to szanuję, akceptuję i zdarza mi się również flirtować z tymi pierwszymi swoimi utworami. Ale mówisz teraz bardzo tak dojrzale i podoba mi się ta zmiana. Pamiętam doskonale twoją drogę i wielokrotnie rozmawiałyśmy. W związku z tym bardzo łatwo mi wyjąć z pamięci na przykład nastrój, który towarzyszył pojawieniu się albumu Granda, który był takim otwarciem się w stronę naprawdę takich świadomych i innych właśnie od tych dwóch pierwszych płyt wyborów muzycznych. I wtedy było takie coś, żeby nie wspominać. Nie wiem, czy to pochodziło od ciebie, czy od środowiska, czy od wytwórni. Nie potrafię tego namierzyć, ale pamiętam, że no było takie coś, że lepiej i popatrzmy na to, co jest nowe. I podoba mi się bardzo to właśnie, że w pewnym momencie człowiek przestaje tak myśleć o rzeczach z przeszłości i je akceptuje. I myślę, że takie coś też nastąpiło u ciebie. 20 lat twoje w Warszawie, mieście, które teraz jest wielkie, ale 20 lat temu też musiało być wielkie z perspektywy tego miejsca, z którego przyjeżdżałaś, z Twardorzeczki i przede wszystkim no, z tymi takimi, tak myślę trochę po czasie, szponami show biznesu, który chciał wykorzystać twoje talenty, twój wdzięk i potencjał pewnie, który w tobie widziano. Czy ty miałaś tutaj od razu jakieś swoje miejsce w tej Warszawie, czy na początku byłaś tutaj tylko na chwilę, a okazało się, że zostałaś? Ja od razu miałam takie miejsce, było to mieszkanie mojej wytwórni, wtedy jeszcze BMG. Zamieszkałam na warszawskiej Pradze na ulicy Białostockiej. Czyli tak odważnie, tak? Tak, w samym centrum małego piekiełka i nieraz płonęły samochody pod moim blokiem. I to była szkoła życia dla 16-latki. Nie powiem. Wyprowadziłam się z tej Pragi i powiedziałam sobie, moja stopa tam już nigdy nie powstanie. A teraz ochoczo po prostu jeżdżę do tych wszystkich hipsterskich kawiarenek i restauracji i raczę się pysznym jedzeniem i jestem oszołomiona tym, jak to miejsce się zmieniło, jak Praga się zmieniła i jestem zakochana w tej dzielnicy. Także no wszystko od tych 20 lat się zmieniło. To było moje mieszkanie, ale nie było do końca moje, ponieważ też oprócz mnie w tym mieszkaniu nieraz nocowały inne zespoły z mojej wytwórni. Bardzo często ludzie z wytwórni nie informowali mnie o tym, że ktoś na przykład przyjedzie do tego mieszkania i... To był taki odpowiednik mieszkania modelek, jak się czyta w historiach modelek, że są po prostu mieszkania. Nie byłam nigdy modelką, więc nie wiem. Ale tak, zdarzało się, że słyszałam w nocy gdzieś koło drugiej, trzeciej otwierający się zamek w drzwiach i dostawałam zawału. A to na przykład zespół Cool Kids of Death, wiesz, zjawiał się. I okupowali moje kanapy. Krzysiek Zalewski wielokrotnie spał w tym mieszkaniu i wiele wieczorów spędziliśmy na rozmowach, słuchaniu muzyki. Była pani Martyna Jakubowicz, która wypiła mojego urodzinowego szampana, który znajdował się w lodówce. Poskarżyłam się w wytwórni później. Nie powiem, że nie. Różne mam historie z tego okresu. Zespół Koma, Piotrek Rogucki. No, było tam, było wesoło. Słuchaj, ale ty byłaś naprawdę bez opieki i tak pytam w imieniu osób, które no, albo pamiętają, jak to jest mieć 16 lat, albo też mają na przykład dzieci, które mają teraz zbliżony wiek i myślą o tym, czy puściliby je gdzieś w świat. No nie miałam żadnego dozorcy ani, wiesz, osoby, która kontrolowała wszystko, co robię, ale myślę, że miałam bardzo dużo dyscypliny w sobie, którą wypracowałam od najmłodszych lat, dzieląc obowiązki różne, szkołę podstawową i szkołę muzyczną i naukę języków i próby w zespole mojego taty, więc ja byłam nauczona tego, że jest jakiś cel i za tym celem się idzie i myślę, że też ogromna była na mnie też odpowiedzialność, żeby moi rodzice nigdy tej decyzji nie żałowali, że wypuścili mnie w tak młodym wieku do tego miasta, więc bardziej ja się tym stresowałam, żeby oni no, czuli bardziej dumę z córki niż jakiś wstyd, że ja tutaj po prostu po nocach, wiesz, baluję, a nie uczę się, więc ja raczej trzymałam się w ryzach mocno. To raczej jest pojemne, czy to raczej jest... No zdarzyło mi się tańczyć na barze w Utopii, no ale po prostu... To tylko weekendami, no. W tygodniu byłam w szkole. Utopia to taki legendarny, nieistniejący klub w Warszawie, to dodam dla słuchaczy, którzy tutaj nie przybywali. I też klub dla ludzi, którzy już wtedy wiedzieli, że chcą żyć inaczej niż tak zwana ustawa większość. Ustawa przewiduje. Czy ustawa przewiduje. Zdecydowanie był to świat otwartych ludzi. Ja nie dopytuję o to, czy byłaś pilnowana z tego względu, że nie podejrzewałabym ciebie o dyscyplinę. Bardziej myślę o tym, że no, to jest bardzo też dla osoby, która wychodzi właśnie z takiej rodziny muzykującej, z tej bliskości z zespołem teatru, i z tymi wszystkimi rzeczami, możliwość ogromnego osamotnienia i bardziej niż zagrożeń boję się takiej właśnie samotności w tym wielkim mieście, czuję się ją, myślę, bardzo dotkliwie. Tak, myślę, że nie zdawałam sobie sprawy z tego wtedy, z wielu rzeczy sobie nie zdawałam sprawy i żyłam w takim trybie działania, realizowania tych swoich pasji i specjalnie się nad sobą nie użalałam. Myślę, że to gdzieś tam te początki moje dopadły mnie po latach na kozetce. Jak zastanawiałam się, ile rzeczy ja wyparłam po prostu wtedy, bo stwierdziłam, że po prostu muszę działać i mam ten swój cel. I rzeczywiście to były samotne lata. To były czasy, kiedy dopiero te przyjaźnie tutaj budowałam z ludźmi. Niejednokrotnie też od siebie starszymi, bo zawsze to był dla mnie jakiś autorytet. Od tych ludzi się uczyłam wiele i muszę przyznać, że miałam duże szczęście do ludzi przez te 20 lat. Ale po latach nawiązałaś z rówieśnikami relacje też takie bliskie? Tak, myślę, że teraz głównie z rówieśnikami się prowadzę. Bo ci starsi to już są bardzo starsi teraz, no. Czy ktoś ma jakieś pytanie w tym momencie? Chciałby skontrować jakoś ten wątek wiekowy. Proszę się śmiało oczywiście włączać do naszej rozmowy. A propos starszych artystów i takich, którzy mogą być autorytetami, to twoją nową płytę Wawa otwiera twoja wersja piosenki, którą wykonywała Irena Santor. I to jest kolejny element, no tak myślę, dojrzewania. Mówię na swoim przykładzie, ale zapytam, czy ty miałaś podobnie jako ta nastoletnia, dwudziestoletnia młoda dziewczyna miałaś jakikolwiek sentymentalny stosunek do takich starych pieśni, czy też właśnie tych takich znanych pieśniarek, pieśniarzy, którzy wykonywali swoje utwory, można je było oglądać w telewizji, gdzieś w koncercie życzeń. No zawsze byli, ale czy poruszali cokolwiek w tobie, czy też właśnie taki gest oddania Irenie Santor, otwarcia twojej płyty ma w sobie jakiś większy ładunek, niesie też jakieś takie właśnie doskoczenie i porozumienie ponad tymi latami, które was dzielą. Jeżeli chodzi o twórczość pani Ireny, to myślę, że dojrzałam do niej, bo jako młoda wokalistka bardziej koncentrowałam się na takich latach Krystyny Prońko, Hanny Banaszak, takich późniejszych lat. A twórczość pani Ireny Santor bardziej była dla mnie tożsama, nie wiem, z moimi rodzicami, co wydawało mi się już takim old schoolem wtedy. I teraz przy pracy nad tą płytą sięgnęłam do wielu utworów związanych z Warszawą, które pani Irena nagrała, bo jest ona taką, co by nie mówić, warszawską diwą. Tych piosenek o Warszawie jest mnóstwo, ale tę jedną zapamiętałam jakoś szczególnie, prowadząc jeszcze audycję w Trójce, Lamenty i Odmęty, wieki temu. Prowadziłam audycje tematyczne i jedna z tych audycji właśnie była poświęcona Warszawie i tam zagrałam ten utwór i on został ze mną jakoś na długo, bo wydawał mi się takim pięknym disneyowskim otwarciem i bardzo szybko jakoś w mojej głowie decyzja się pojawiła, że to będzie otwarcie płyty Wawa. A trudno się śpiewa takie piosenki? Bardzo się stresowałam. Tak jak bardzo dużo ostatnimi czasy, ostatnie lata wykonuję dużo coverów. Nie wiem, stałam się taką cover girl. Która nigdy nie była modelką. Tak, która nigdy nie była modelką i w ogóle lubię to nawet. Nie wszystkie utwory oczywiście, ale muszę mieć jakiś pomysł na interpretację ich, ale tutaj czułam wyjątkową odpowiedzialność związaną z tym utworem. Przez to, że jesteśmy tak innym pokoleniem z panią Ireną i ona niesie w sobie tą cudowną taką warszawską klasykę, to ja bałam się to jakoś zbrukać i znalazłam jakąś swoją drogę tutaj interpretacji, ale też raczej dosyć klasyczną. Chciałam ten utwór odrzeć z tej orkiestrowości, która jest taka właśnie disneyowska i skupić się na tym, żeby muzyka była bardzo, bardzo skromnym podkładem i w ogóle ten głos i piękno tej melodii przede wszystkim wybrzmiało najbardziej. Disneyowski, tak mówisz o tamtej dawnej aranżacji, ale jednocześnie to były takie bardzo w kontekście dzisiejszych czasów utwory trudne. Podejrzewam, że jeżeli wtedy mogły być po prostu tak emitowane w radiu, to jakie to były w pewnym sensie tak radiowo piękne czasy. No tak. Że nikt nie pośpieszał, nikt nie mówił, ale ten master jest taki słaby, tutaj nic nie dudni. Przecież to powinno być tak zrobione, żeby w komórce dało się słuchać w ogóle, co to jest za muzyka. I dlatego dla mnie takim pięknym gestem jest właśnie, kiedy ludzie doskonale poruszający się w tym nowoczesnym świecie odzierają się z tego wszystkiego, co można byłoby ulepszyć i stawiają na głos. Bardzo ten początek na twojej najnowszej płyty zadziałał na mnie właśnie jak taki gest. Nie tylko skierowany wobec Warszawy, ale też wobec ciebie samej, tak bym to nazwała. Tak, myślę, że jest takim powrotem do korzeni tej muzyki, która nas otacza. Jest tak dużo i jest ona tak przesycona i przeprodukowana momentami, dla mnie przynajmniej, że we mnie rodzi się jakaś taka tęsknota za prostotą i mam wrażenie, że ona się zawsze obroni i w niej jest ogromna prawda, nie jest niczym zakryta i nie jest sfałszowana, więc tak, no to było celowy taki powrót do back to the basics. Irena Santor, powiedziałaś, że kojarzyła cię z twoimi rodzicami. Mi szczerze mówiąc bardziej z dziadkami, właśnie wizytami u dziadków, a przecież jestem od ciebie starsza i właśnie tym koncertem życzeń, festiwalami w Opolu i tego typu scenami właśnie. Co z kolei powoduje, że teraz po latach dużo myśląc też o dziadkach i o tych wszystkich pytaniach, których nie zadałam, a powinnam, chociaż też wiem, że na niektóre i tak by nie odpowiedzieli, bo na przykład mój dziadek, który był w powstaniu, po prostu o nim nie opowiadał. To bardzo na mnie takie drobne opowieści działają, żeby sobie wyobrazić ten świat i przywołam opowieść mojej mamy o pierwszej wizycie w Warszawie, jak przyjechała odwiedzić swojego chłopaka, mojego tatę, bo jestem z tego trudnego związku Warszawa-Kraków. Ciągle iskrzy, nawet po tylu latach. I moja mama najbardziej zapamiętała ruiny. Przyjechała tutaj w latach 70. i zapamiętała ruiny. Nawet kiedy to powiedziałam, lata 70. to nie jest tak odległa przeszłość, że człowiek myśli na kartach historycznych książek zarzuconych. To jest do ogarnięcia życiem. Czy przy tej płycie, albo czy w ogóle wcześniej myślałaś o tym, że materią tego miasta jest jednak to, że zbudowano je w grobach i że ono jest trochę odbudowane. Można byłoby użyć nawet słowa disneyowsko, ale no, nie chcę deprecjonować. W tym sensie, że ono nie istniało i jest. Ja nigdy takiego backgroundu związanego z powstaniem nie miałam, ponieważ nie jestem z Warszawy. Moja rodzina nie pochodzi z Warszawy. Nie miałam przodków, którzy w tym powstaniu zginęli, więc przyjeżdżając tutaj oczywiście co roku tego 1 sierpnia i przy okazji mój przyjazd do Warszawy też pokrył się z otwarciem Muzeum Powstania Warszawskiego, tak śmiesznie się złożyło. Więc oczywiście miałam świadomość tego wszystkiego, ale nigdy mnie to jakoś tak wewnętrznie nie przeżywałam tego, bo to nie było moje przeżycie. Ja znałam tę historię, ale no nie wiem, nie rozdzierało mnie to w ten sposób. Ale jak podchodziłam do pracy nad tą płytą, to bardzo dużo sobie myślałam o tym, jak historia Warszawy jest tożsama dla mnie z takim humanistyczną stroną moich jakichś różnych perypetii, moich trudnych historii, pewnie nie tylko moich, myślałam sobie w ogóle o jakiejś takiej życiu jednostki w dużym mieście, o tym, że przez bardzo różnorakie kryzysy przechodzimy i często one nas równają tak z podłożem kompletnie, nie wiemy w ogóle, gdzie jest A, gdzie jest B. I wielokrotnie myślimy, że życie nam się wali i nie mamy po co żyć, a za chwilę okazuje się, że to jest jeden z najważniejszych wydarzeń w twoim życiu, które buduje cię w ten sposób i wzmacnia, że gdyby nie to wydarzenie, to milion innych pozytywnych rzeczy w twoim życiu by się nie wydarzyło. To znaczy, ta chwila trwa zazwyczaj, jakby. Oczywiście, to jest proces, tak, widzimy, to jest proces, to nie dzieje się jednego dnia, ale bardzo mi to się jakoś tak skleiło z historią Warszawy, z tą trudną historią, gdzie miasto jest równane z ziemią, jest odbudowane przez wiele pięknych serc, dusz, które wierzą w to miasto tak silnie i ono już nigdy nie będzie tym samym, bo ono po prostu stanie się zupełnie czymś innym, ale gdyby nie ta historia, nie byłoby właśnie dzisiaj takie, jakie jest. Więc ja nigdy nie lubiłam tych dywagacji na temat w ogóle zasadności tego wydarzenia. Nie mi to oceniać, nigdy nie byłam w takiej sytuacji, chwała Bogu, że żadne z nas tutaj nie było. Ale myślę sobie, że to miasto odbudowało się silniejsze i jest w nim jakaś taka niesamowita moc i energia, którą ja czuję i mnie ono inspirowało od zawsze przez to, że nie było takie jednoznaczne, nie było tym, wiesz, drugim Paryżem, tak jak mówiono, że było tak przepiękne jak Paryż, Warszawa kiedyś. To dla mnie ta jednoznaczność, niejednoznaczność tego miejsca i ten miszmasz architektoniczny, i to, że po prostu wszyscy walczyli, żeby ono z tych gruzów powstało, jest znacznie cenniejsze niż te piękne kamienice, które, wiesz, kiedyś tam sobie były. Ja dodałabym do tego jeszcze to, że żyjemy w takich czasach, że mamy już dużo właśnie takich pięknych książek i poruszających i w ogóle z wielu źródeł możemy czerpać wiedzę na temat właśnie tego chociażby mitu Paryża Europy, jak to było? Paryża Północy, tak? Warszawa Paryżem tak. Północy. Zawsze to samo ujęcie, jedzie tramwaj, piękne panie. A wystarczyłoby się przenieść kawałek dalej na dzisiejszy Zielony Żoliborz, a tam slumsy, bieda i zupełnie inna Warszawa. Wspaniale przez Filipa Springera czy innych ludzi opowiedziana po latach, kiedy już też można było trochę szczerzej opowiadać o tym, że pewne mity przedwojenne wcale nie były takie piękne. Jaki był, czy teraz patrząc z perspektywy potrafisz wskazać, co jest takim ważnym, czego trzeba, żeby przetrwać, kiedy człowiek, jednostka z własnej woli i z tą dyscypliną, o której opowiadasz, znajduje się w trudnych, nieznanych okolicznościach. Ty, Monika, nastoletnia, robisz płyty, nagrywasz muzykę, bierzesz udział w koncertach w wielkim mieście i tutaj się odnajdujesz na nowo, próbujesz jeszcze chodzić do szkoły i prowadzić takie dziewczęce życie. Co ci najbardziej pomogło? Bo powiedziałaś o tym, że były trudne momenty i to jasne, że musiały być, ale jakie są takie podstawy, filary świetliste, może postaci, może wydarzenia, które ci ułatwiły tę drogę? Które mi ułatwiły. Wiesz co, no myślę, że to wielokrotne wychodzenie ze strefy komfortu okazało się czymś, co było dla mnie szalenie ważne i mnie wzmocniło i zbudowało i tak po ludzku i zawodowo. To, że przychodziły do mnie różne propozycje i ja nie bałam się w nie wejść i wiele razy na przykład teraz przy wywiadach słyszę takie pytanie, a nie bałaś się zrobić takiej płyty, nie bałaś się? I każde pytanie zaczyna się od tego, nie bałaś się. Ja się tak zastanawiam, dlaczego każde moje działanie miałoby się zaczynać od jakiegoś lęku i strachu. Więc ja po prostu jakoś jestem, albo może przez to, że byłam tak młoda, to byłam dosyć zuchwała i myślałam sobie, wchodzę w to, dlaczego mam w to nie wchodzić? Coś się przede mną otwiera i nawet jak to jest jakieś trudne doświadczenie, to po nim właśnie nie będę już tą samą osobą. Więc ja myślę, że to te decyzje, które podejmowałam po drodze, były ważne, że jednak otwierałam się na to i nie myślałam sobie wtedy, znaczy zawsze sobie myślałam, nie dam rady, tak wewnętrznie sobie myślałam, to będzie trudne, jak ja sobie poradzę i tak dalej, ale na koniec pojawiała się też ogromna satysfakcja, że taki czas przetrwałam i skończyłam na przykład z płytą, którą nagrałam w Los Angeles czy w Londynie z zupełnie nowymi ludźmi, nową ekipą, ale oczywiście to wywołuje jakiś lęk i strach, jak za każdym razem wszystko zaczyna się od zera i tworzy się z zupełnie nowymi ludźmi. Fajnie mieć ten komfort pracy, nie wiem, z ludźmi, którym ufamy, których znamy. Ja wiele razy się mierzyłam z tym, że właśnie zaczynałam tak od zera, ale to było dla mnie bardzo ważne. A jeżeli chodzi o inne kryzysy, no to myślę, że dobrze jest też znaleźć taki moment, żeby popatrzeć w swoje emocje i nie być tylko w takim stand-by'u i do działania, tylko też czasami się zastanowić, co to wszystko przyniosło i jak to na nas się odbiło. Przyznać się do swoich słabości też niejednokrotnie. Ja się z nimi mierzyłam i warto jest po prostu lepiej się z sobą skomunikować, lepiej siebie poznać. Ale to, co teraz mówisz, to jest taka samoświadomość, czy też pochwała terapii, w ogóle takich procesów, które pomagają? Pochwała w ogóle jakiejś takiej duchowości, bym powiedziała, bo duchowością nie jest dla mnie religia, niestety, jest bardziej samoświadomość, to jest dla mnie coś, co jest duchowością bardzo ważną, taką, którą należy ze sobą przejść. Czyli przez ten krótki, tak z perspektywy teraz mówię swojej jako mamy, czas, który spędziłaś z rodzicami, oni naprawdę ugruntowali w tobie sporo. Dostałaś taką solidną bazę. Niezależnie od tego wszystkiego, co musiałaś sama przeżyć, tak myślę, słuchając tego, co opowiadasz, że bazę wyniosłaś szeroką, chociaż wiem, że były ryzykowne sytuacje. Zresztą wszyscy to wiemy. Wszyscy, którzy oglądali uważnie okładki twoich płyt. Tu akurat jeszcze zdążyłyśmy porozmawiać w Trójce, moim zdaniem, przy okazji twojej płyty Brud, tak? Bo tam jest twoje zdjęcie z Pytonem. Tak. Także gdyby państwo zastanawiali się, czy to była taka sielska, wyłącznie też oparta o muzykę tradycyjną przeszłość, dzieciństwo Moniki, to płyta Brud, przypominam, przynosi odpowiedź, że bywały też egzotyczne zagrożenia. Wracamy do płyty Wawa i wracamy do też tego, co mówiłaś o tym procesie twórczym, który jest trudny, ale z własnej woli decydowałaś się na to, żeby wychodzić ze strefy komfortu i żeby nowe nawiązywać relacje i na nowo układać sprawy. Ale przy tej płycie najnowszej też poszłaś na trochę inną pozycję. Sama to nazywasz w wywiadach byciem dyrektorem artystycznym tego albumu, no ale to też może być kolejny taki dowód dojrzewania do nowych ról, których zresztą artystycznie też masz kilka. My dzisiaj rozmawiamy trochę o muzyce, dużo o życiu. Zostałaś tą taką osobą, która decyduje i oddaje też w niektórych utworach miejsce innym artystom, bo na przykład są to utwory instrumentalne, w których nie pojawia się twój głos. Nie umieściłaś siebie w każdym utworze na płycie Wawa. Zależało ci na czymś innym, na skompilowaniu całości. Trochę to odwołanie do audycji chyba radiowej tutaj byłoby najbliższe też. Ja nie miałam takiego poczucia, że tylko słowami na tej płycie wyrażę to, co chciałam powiedzieć. Przez to, że dla mnie od początku na tej płycie gdzieś było dużo eksperymentowania, improwizacji i jazzu, to wiedziałam, że będą tutaj fragmenty instrumentalne i myślę, że nie do końca też czułam, że nie wiem, o godzinie W można opowiedzieć coś lepiej słowami niż samą muzyką, która jest niepokojąca i wchodzi jakoś głęboko pod skórę i wyzwala w nas ciarki i te instrumenty dęte po prostu są takim skowytem i płaczem praktycznie tam i wydaje mi się, że chłopaki to w doskonały sposób muzyką opowiedzieli i wiele takich fragmentów właśnie nie śpiewanych mówi znacznie więcej, bo zostawia słuchacza w takiej kontemplacji i we własnej interpretacji tego. U każdego inne emocje się pojawiają i to mi się bardzo jakby podobało. I też myślę, że dojrzałam do takiej roli i takiej współpracy z artystami, gdzie wiele jakby kontroli odpuściłam na rzecz tego, żeby artyści mieli przestrzeń do wyrażenia swoich emocji i swoich interpretacji. I ja na pewno wiedziałam, kogo chcę zaprosić do tego projektu, wiedziałam, jaka jest lista utworów i tych oryginalnych, coverowych i tych nowych, które mają tutaj, miały powstać na tę płytę. A reszta była już jakby tutaj no, przestrzenią do eksplorowania przez nich. I ja tylko sobie w reżyserce przysłuchiwałam się i nie było nigdy takiej sytuacji, kiedy powiedziałam, słuchajcie, no nie, no ta wersja to w ogóle nie jest tym, co sobie założyłam. Musicie do tego jakoś inaczej podejść. Więc ta płyta się... A gdyby tak było, to byś powiedziała? W sumie była taka jedna sytuacja z kawałkiem Walusia, bo ja chciałam, żeby on wykonał na tej płycie numer Partii Warszawa i ja. I nie do końca mi ta wersja przypadła do gustu, ale ja po prostu bardzo szybko z tego utworu się wycofałam i stwierdziłam, że jeżeli to jest kryzys, no to powinien pójść w drugi kryzys, w brygadę kryzys i ten utwór jest dużo bardziej anarchistyczny, punkowy i dużo bardziej wojenny, więc stwierdziłam, okej, to ja się pomyliłam, a nie Waluś się pomylił, więc wyszło na lepsze tak naprawdę. Tak, bo to jest też kolejne takie badanie i myślę, że ciekawe odkrycie dojrzałości. Nie mam tutaj na myśli wieku, tylko takie doświadczenie z życia z ludźmi i w ogóle życiowe, kiedy człowiek jakby przestaje myśleć, że wyrażenie opinii, która na przykład jest krytyczna, jest niemożliwe, że jest tak spętany tym dobrym wychowaniem czy czymś innym, co może mieć w tyle głowy, że krępuje się powiedzieć, słuchaj, nie podoba mi się to. Oczywiście mówię o takiej krytyce wyrażanej z szacunkiem, a nie mówię tutaj o czymś, co się nie mieści w takich kategoriach. Zwłaszcza w bliskich relacjach artystycznych, kiedy się kogoś nakręca, zrobimy razem, a potem się okazuje, że to nie to. Mhm. No, ale takich doświadczeń też miałaś sporo po drodze, pracując z producentami czy z kompozytorami, też musiałaś dokonywać wyborów, prawda? Tak. No myślę, że będąc artystką i wiedząc, wyczuwając trochę no, takie miękkie podbrzusze innych artystów, potrafiłam jakoś dyplomatycznie porozmawiać z nimi tak, żeby rzeczywiście nikogo nie urazić, ale też osiągnąć to, co chciałam osiągnąć taką małą manipulacją. No. Nie, nie była to manipulacja, żartuję. Nie było w ogóle takiej potrzeby. Wszyscy się tutaj zrozumieli bardzo dobrze. To jest teraz wersja PR-owa, która była prawdziwa? Nie, no to wszystko się udało i myślę, że tutaj nie było przypadków w wyborze artystów na tę płytę. Cały czas w tyle głowy mam to, co powiedziałaś, że rozmowy o najnowszej płycie Wawa rozpoczynają się od pytania, czy się nie bałaś. Rozumiem, że to się za każdym razem jakoś rozwija, czy się nie bałaś tematu, skali, no tego, że to jest jednak takie bardzo oficjalne, powiązane z powstaniem. Czy to też dotyczy tego, czy się nie bałaś zrobić płyty niekomercyjnej? Bo ja, kiedy słuchałam po raz pierwszy Wawy, to miałam właśnie taki super oddech, zresztą zdążyłam ci to już powiedzieć po drodze, że najpierw słuchałam jej wieczorem i pomyślałam sobie, idealna płyta na wieczór, potem posłuchałam jej z pięknym słońcem warszawskim, pomyślałam sobie, ho, świetnie, a przecież materiał na tej płycie jest bardzo zróżnicowany, na pewno nie jest prosty w takim rozumieniu, do którego mogę się odwołać, nie jest to piosenkowa płyta, przy której majtamy nogą i chce nam się żyć, tylko płyta wymyślona bardzo szczegółowo, bardzo tak precyzyjnie i zabierająca czasami nas w trudniejsze artystycznie rejony. Myślałabym tutaj, nazywałabym to odwagą, a nie strachem, jakby pytałabym o odwagę, a nie o strach. Kurczę, ja w ogóle pracując nad muzyką, czy to swoją autorską, czy tutaj tą płytą, ja mało się zastanawiam nad tym, jaka będzie reakcja słuchaczy. I nikogo naprawdę nie obrażając słuchaczy, Ja raczej wierzę w to, że odbiorca jest bardziej inteligentny niż nieinteligentny. Bardziej ambitny niż leniwy. I takie założenie raczej mi przyświeca, więc staram się przede wszystkim zrobić coś, co ze mnie wynika i mogę się pod tym absolutnie podpisać. Wchodzę w te projekty całą sobą i oddaję całe serce tam i jeżeli ktoś mnie później przesłuchuje i udziela miliona tych wywiadów, to potrafię bardzo głęboko o danym projekcie opowiadać, bo ja w niego jakoś wsiąkam i mogę powiedzieć, to jest kawałek mojej sztuki, inaczej jakoś nie potrafię, więc ani nie przyświeca mi ten strach, ani myślę sobie, o Jezu, jaka jestem teraz odważna, że zapraszam ludzi z alternatywy. Zapraszam tych, których szanuję, których lubię, których, nie wiem, od lat chciałam z nimi coś zrobić wspólnie, jak chociażby z zespołem Księżyc. I korzystam też z tego, że jestem platformą do pójścia szerzej dla tych artystów, dlatego żeby też przy okazji powstania, przy okazji tej rocznicy nasi słuchacze mieli szansę poznać pewnie jakichś artystów, o których być może wcześniej nie słyszeli. To jest dla mnie cenne w tym projekcie, że tak się stało. Też trochę myślałam sobie, kurczę, zrobiłam całkiem ambitną płytę, ale zaskoczył mnie odbiór słuchaczy płyty Wawa i jak szeroko ona poszła i jak ludzie chętnie sięgnęli po tę płytę, dowiedzieli się, że taka płyta jest i mieli ochotę jej przesłuchać i wcale nikt nie powiedział mi, Jezu, ta płyta jest za trudna. Nie wiem, za dużo jest tutaj improwizacji, dużo jazgotu, dużo tego jazzu, w ogóle po co, niepotrzebnie, gdzie te powstańcze piosenki. Nigdy się z tym nie spotkałam, więc tak jak mówiłam, wierzyłam w to, że słuchacze są wrażliwi na takie opowieści nasze muzyczne i się nie pomyliłam. A jak to sprawdzasz? Przychodzą, piszą? Czy chodzi po prostu o to, że słuchają i to widać? Rozmawiam z wieloma osobami i spotykam się z reakcjami na tę muzykę i jestem po prostu oszołomiona, jak głęboko ludzie wchodzą w te kawałki. Właśnie też często dlatego, że są one instrumentalne i zostawiają ludziom taką przestrzeń do tego, żeby coś tam się w nich uruchomiło emocjonalnie. To może to jest tak, że mogłaś być instrumentalistką i jakby po drodze musisz wrócić do samej muzyki i zostać instrumentalistką. Nie muszę, bo ja mogę robić jedno i drugie. Albo raczej to była taka ironiczne podprowadzenie pod pytanie, które też się rymuje z tą sytuacją, która gdzieś cały czas jest w tle i nadaje kontekst, czyli tym miastem, które znika. Mogę przywołać taką scenę, odwołując się pewnie do wielu z naszych słuchaczy i słuchaczek widziało film Jana Komasy i myślę, że ta scena kończąca ten film, taka niezwykle symboliczna, kiedy bohater patrzy na zrujnowane miasto i nagle okazuje się, że to miasto jest i to jest to miasto już z XXI wieku, taka bardzo, naprawdę bardzo jednym ujęciem pokazująca ogrom przemiany, czy też właśnie tej pracy, o której trochę mówiłyśmy. Chciałam podpytać cię o ludzi, ale nie o ludzi właśnie, których nie znamy, tylko o ludzi, którzy są ważni. Czy miejsce rodziny zazwyczaj musi zastąpić ktoś, kogo taką rodziną nazywamy? I znowu wracam do tych twoich początków w Warszawie i do tego mieszkania, przez które się przewija wiele osób, artystów, z którymi można spędzić czas, ale jednak czy po pewnym czasie następuje potrzeba zorganizowania sobie własnej rodziny na miejscu? Takiej rodziny z wyboru. Ja myślę, że przez wiele lat miałam różne przyjaźnie i żyłam tak intensywnie, że zdarzała mi się na przykład po latach spotkać kogoś i myśleć sobie, kurczę, ja kojarzę tą twarz skądś. W ogóle wydaje mi się, że znam tę osobę. I później przypominam sobie, że na przykład z tą osobą 10 lat temu spędzałam bardzo dużo czasu, a nie jestem w stanie do końca sobie przypomnieć nawet jak ma na imię dzisiaj. Często zmieniały się te przyjaźnie. Myślę, że wynika to z tego po prostu z dojrzewania i też pokazuje mi, w jakim pędem jest moje życie i ile się w nim dzieje. Podobno jest tak, że ludzie są w stanie zapamiętać jakąś określoną ilość twarzy w swoim życiu. Mamy taki bank danych w głowie i nie jesteś w stanie już przyjąć więcej tych twarzy i wiesz, dopasować imienia do wizerunku. Więc ja takich ludzi miałam dużo i dużo takich ludzi, którzy byli dla mnie autorytetami i za którymi podążałam. I tak jak mówiłam, miałam szczęście do osób, z którymi tutaj spędzałam czas. No, na pewno był to jakiś taki substytut rodziny. Te przyjaźnie zawsze były dla mnie ważne. Na przykład moje pobyty w Stanach i pomieszkiwanie tam zawsze kończyło się takim poczuciem: Jezu, jakie wszystko tutaj jest płytkie. I bardzo doskwierało mi to, że ja nie byłam w stanie stworzyć takich głębokich relacji z ludźmi tam, jak jestem w stanie w Polsce. I myślałam sobie: Jezu, jak cieszę się, że jestem Europejką, albo cieszę się, że jestem Polką, bo dla mnie to jest dużo cenniejsze i ja nie potrafię się tak sztucznie uśmiechać i mówić: tak, tak, tak, na pewno się spotkamy w przyszłym tygodniu, ale nigdy nie zadzwonię. Więc tak, to było dla mnie ważne i zrozumiałam tak, że relacje z ludźmi są dla mnie szalenie, szalenie ważne i dzięki tym ludziom jestem tu, gdzie jestem pewnie też. Myślałam o tobie właśnie w kontekście też relacji z ludźmi, ale takiej bardzo zmysłowej i w ogóle też bardzo bliskiej sztuce, spacerując kilka dni temu po mieście, gdzie starsze panie wystawiają makarony przed swoje drzwi, kolorowe, różne, włoskie makarony. A to w Warszawie? Nie. Powiedz właśnie mi, gdzie tak jest, to ja tam jadę od razu. No właśnie, dokładnie. Mówisz w tym mieście, do którego pewnie pojechałaś, tak, żeby Bali się uczyć, nie wiem co właściwie, robić makaron po prostu, tak, prawda? Mhm. I tak myślałam, patrząc na te panie, których pewnie nigdy w życiu ty akurat nie widziałaś, no to jest po prostu tam pewna tradycja, ale to, że w głowie pozbierałam na twój temat różne takie wiadomości przez lata, słuchając oczywiście muzyki i wcale nie szukając informacji gdzieś z innego obiegu, to kiedy pomyślałam Monika Brodka, to od razu mi wyszły właśnie te kluseczki robione z jakąś starszą panią we Włoszech. Monika Brodka, japoński tancerz, teledysk kręcony, reżyseria. Monika Brodka. Monika Brodka, jeszcze? Która się skleja z tych różnych opowieści, oczywiście i zapamiętanych obrazów i wrażeń przez innych ludzi. Czy to są dla ciebie w ogóle istotne elementy dla twojej tożsamości? Czy twoja tożsamość w jakikolwiek sposób też jest poskładana z tych takich poszczególnych obrazków? Czy tam wszystko jest wiadomo? Ty już wiesz dzisiaj, co będzie za 20 lat i... Skądże? Nie mam pojęcia, co będzie za 20 lat. Nie wiem, czy będę tu jeszcze za 20 lat. Czy ty będziesz, czy państwo będziecie? Ja tu w Trójce? O Jezu. No, życzę ci tego, Aga. Życzę ci tego bardzo. Ale cieszę się, że państwo tak się roześmiali szczerze. To też dużo mówi o naszym świecie. Tak. No ja jestem bardzo zmysłową osobą, to prawda. Jest dla mnie ważny i wzrok, i węch, i słuch, i dotyk. I mam mnóstwo tych swoich różnych małych pasji i każda z nich dostarcza mi równoprawną przyjemność. Często ludzie mówili mi, jak to byłabyś w stanie żyć bez muzyki, bo ja tak często mówiłam, że muzyka to nie jest najważniejsza część mojego życia. Absolutnie. Jest składową jakąś, jest jednym z elementów, który jest bardzo ważny, ale tak samo ważny jest dla mnie ten obraz, ważne jest dla mnie smakowanie, gotowanie, ważne jest dla mnie zachwycanie się po prostu tym, jak przechodzę i nie wiem, kwitnie jaśmin albo bez i po prostu obezwładnia mnie ten zapach. Ważne są dla mnie podróże i poznawanie świata i gdzieś tam uwiecznianie tych momentów i w głowie i na fotografii, na filmie. To wszystko jest dla mnie szalenie ważne i składa się też na to, co robię zawodowo, nie tylko zawodowo, tak. I nigdy, tutaj niestety pojawi się kategoria strachu, ale nie miałaś takiej obawy, że wyjeżdżając, realizując inne pasje, żyjąc właśnie, coś ci umknie, ktoś cię ubiegnie, ktoś inny zdobędzie nagrodę w konkursie albo będzie miał dużo odsłon teledysku na YouTubie? No i co? I zobacz, wyjechałam, wróciłam i jakoś nic się nie stało. Dalej jestem. 20 lat minęło. Wiesz, inni zdobyli nagrody, a jak jednego roku zdobędzie ten, innego roku zdobędę ja. To jest okej dla mnie. No problemu. Tak, to jest bardzo przedziwne, że może to się niektórym zdarza częściej w większej skali, ale na pewno jest tak, że to takie przekonanie, że jeżeli na chwilę spuścimy świat z oka, to on na pewno nam bardzo daleko ucieknie i nie będziemy mogli już wrócić na swoje miejsce. W związku z tym musimy cały czas biec tak szybko jak inni. Jest tak potwornie bez sensu. Szkoda to jest na bez to sensu, życia. Ale to też jest, wiesz, chyba domena w ogóle ludzi, którzy mają wolny zawód, nie tylko muzyków, ale filmowców, kogokolwiek, kto jest freelancerem. Myślę, że mnóstwo ludzi mierzy się cały czas z takim uczuciem, Jezu, czy jak wyjadę i nie będzie mnie chwilę, to czy te telefony będą nadal dzwonić i tak dalej. Ja jakoś nigdy się o to nie bałam. Prędzej moja mama mi przypominała o tym i mówiła, dziecko, ale jak pamiętaj, musisz o sobie przypominać co chwilę, bo ludzie zapomną. I tak dalej. Mówię, mamo, daj spokój, wszystko będzie okej. Okay. Tutaj widzę, że mamy pytanie z publiczności. Uwaga, to jest ten piękny, wspaniały moment. Dobry wieczór. Mam pytanie o to, co jest dla pani najważniejsze. Co jest dla mnie najważniejsze? Ja myślę, że tak jak dla wszystkich, albo nie, inaczej powiem. Bycie akceptowaną, to, że ja siebie akceptuję, że akceptują mnie inni, jest chyba dla mnie najważniejsze, bo wtedy mam poczucie, że mogę być w 100% sobą i nie myślę w ogóle o tym, że ktoś sobie coś na mój temat pomyśli, mogę go jakoś urazić. I jak czuję się akceptowana przez siebie, przez moich bliskich, to myślę, że jestem jakąś chyba taką najlepszą wersją siebie i wtedy siebie też najbardziej lubię, jak świat daje mi takie poczucie akceptacji. Myślę, że każdy z nas powinien to uczucie mieć, bo ono jest podstawą tego, żebyśmy po prostu byli sobą i czuli się wolni. No i miłość, oczywiście miłość, wiadomo. To od razu spojrzę w inne strony. Tam jest pytanie, trzeba na sam koniec naszego wspaniałego studia imienia Agnieszki Osieckiej przejść. Dobry wieczór, Moniko. Dobry wieczór. Ja mam pytanie w związku z tym, że jesteśmy w Trójce, czyli w takim miejscu, które też chyba przeżyło pewien kryzys i też jesteśmy świadkami, jak się odbudowuje z nową energią i jeszcze silniejsze. I pytanie, czy możemy liczyć na ciebie w tym miejscu, bo pamiętam audycję i popraw mnie, jeśli się mylę, ale pierwszy odcinek nosił tytuł Najsmutniejsze piosenki świata, chyba tak było. Czyli też duża odwaga, żeby z czymś takim wystartować. No i pytanie i do tak. Ciebie, i pewnie do Agnieszki. Czy taką opcję, którą panie rozważają? Czy państwo się znają? Ten pan jest moim agentem radiowym. Wydało się. Nie, no ja na wstępie w ogóle tej rozmowy, ale Aga mnie zagadała. Chciałam powiedzieć, że w ogóle jestem tutaj pierwszy raz od kilku ładnych lat. Dawno nie siedziałam w tym miejscu i zapomniałam, jak piękna jest ta sala. I czuję wzruszenie, że jestem tutaj i bardzo, bardzo się cieszę, że Trójka wraca. Jest to bardzo ważne miejsce dla mnie. Spędziłam tutaj niejedną chwilę i te audycje były dla mnie bardzo ważne. Oprócz piosenek o końcu świata była też audycja na przykład o narkotykach, która nie spotkała się tutaj w zarządzie z... Ale nie patrz na mnie. Tak, no... Co ja mogę powiedzieć? Jeżeli tylko moje życie by na to pozwoliło... Gdyby była jakaś przyszłość między nami, że przepisy co do narkotyków się nie zmieniły. Nie, no rozumiem, ale to wszystko chodziło o sztukę, o muzykę. To w ogóle nie chodziło o substancje psychoaktywne. Bardzo mi miło, że pan pomyślał o mnie, że mogłabym tutaj wrócić. Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Jestem otwarta, zobaczymy, co świat przyniesie. Ale też myślę sobie czasami, że pewne rzeczy były na dany okres w życiu i fajnie, że się wydarzyły, a może trzeba iść też dalej. Aczkolwiek głos mam całkiem radiowy, prawda? Myślę, że tutaj słuchaczy by smyrał po godzinie 22 całkiem przyjemnie. Myślę, że tutaj wszystko już jest ustalone, czyli jeszcze tylko ustalmy dzień, bo już wiemy, że Monika wraca, że wieczorem. Ale... Bardzo dziękuję za to pytanie. Oczywiście, co przyniesie przyszłość, ja jestem też bardzo ciekawa i tu postawię kropkę. Jednak dotknęliśmy czegoś takiego jak audycja muzyczna autorska. Myślę, że bardzo z jednej strony wielbiony bo można wymieniać nazwiska wspaniałych dziennikarzy i to jest bardzo ważne dla słuchaczy, dla słuchaczek, a jednak jest tak, że kiedy ktoś zastanawia się, czy to jest trudna praca, to myślę, że co to jest właściwie wybrać kilka piosenek, przyjść i... A przecież to jest sztuka, znaczy to może być sztuka, to może być też odwalone i pyk, pyk, 10 piosenek na godzinę mniej więcej, jak tam coś się poopowiada, ale to może być też niezwykła historia, można opowiadać kawał świata i o narkotykach, i o smutku, i o miłości, no generalnie o życiu, wyłącznie korzystając z utworów. Absolutnie, zgadzam się, ja szalenie trzymam kciuki, bo jest tutaj kawał pięknej historii i myślę, że kolejna się zapisuje, więc jestem całym sercem z Trójką. Ale a propos historii, to bardzo fajne pytanie w kontekście płyty, która też z historią się wiąże. To jest bardzo coś, co zajmowało mnie i może takie pozwolę sobie wyznanie bardzo naprawdę szczere i na temat tutaj poruszany wydobyć. Jakiś do przodu, nie powtarzając wszystkiego, kiedy historia jest tak mocna, tak silna i tak ważna dla wielu ludzi. Jak iść do przodu? No w przypadku tej płyty to po prostu była myśl o tym, że Warszawa zawsze inspirowała twórców i skoro inspirowała artystów, to ja też chcę tych artystów spotkać i porozmawiać o tym mieście wspólnie i wziąć na warsztat utwory innych artystów, którzy w tej Warszawie się zakochali, byli tutaj i doprowadzić do jakiejś takiej wymiany artystycznej między nami, żeby ta energia z tą Warszawą w tle krążyła jakoś między nami, niezależnie od tego, kiedy te utwory zostały napisane, to my je wskrzeszamy, nadajemy im nowe życie i ta energia cały czas krąży. Myślę, że w tym geście jest coś niezwykłego, bo właśnie są tacy, którzy powiedzą, po co właściwie na nowo. Mówię o utworach, które już istniały, skoro są tak piękne w oryginale. Ale to przecież nie tylko chodzi o to, że... w ten sposób myślała i podchodziła do jakiegokolwiek mojego działania artystycznego, to bym chyba nigdy nic nie zrobiła. Aż tak? No tak, no. Myślę, że właśnie dlaczego sobie narzucać jakieś ograniczenia na początku? Dlaczego myśleć, że ktoś już coś zrobił, porównywać się z innymi, właśnie myśleć o tym, że co ktoś sobie pomyśli, właśnie wychodzić z tej opcji takiej lękowej. Myślę, że tak samo wasza historia była taka, a nie inna. Teraz jesteśmy już gdzieś indziej i można, opowiadając te same piosenki, opowiedzieć je na nowo, w zupełnie inny sposób i po swojemu je zinterpretować. Myślę, że to jest uniwersalna prawda do wszystkiego. Nawiązując do pytania, które pani zadała o to, co jest najważniejsze w życiu, myślę, że to w ogóle był piękny gest, w tym sensie, że oczywiście takie pytania padają w wywiadach, a na pewno w tym programie ludzie, kiedy siedzimy intymnie w studiu, a jednak jest to wielki akt odwagi zadać komuś takie pytanie, prawda? Co jest najważniejsze w życiu? To jest bardzo trudne pytanie w ogóle. Znaleźć odpowiedź. Tak, no. Myślę, że na danym etapie życia to są w ogóle inne rzeczy. Nie wiem. Dla niektórzy powiedzą, że rodzina, że dzieci. No, żeby to skomplikować, są ludzie, którzy odpowiedzą na to pytanie, bo wiedzą, jak powinno się odpowiedzieć, a w głębi duszy myślą, co naprawdę jest dla nich ważne tak. I być może całe życie nie wypowiedzą nawet przed samymi. Dokładnie. I to jest właśnie o tym skomunikowaniu się ze sobą. Żeby tak się zastanowić, a w sumie to co dla mnie jest najważniejsze w tym życiu? Często to prawda, udzielamy jakichś takich odpowiedzi z automatu, a nie do końca nawet znamy odpowiedź na to pytanie wewnętrznie. Myślę sobie, że ja sobie w życiu poradzę i nie zginę, bo jestem kobietą wielu talentów. Ja bym mogła robić bardzo dużo różnych rzeczy, które by mi sprawiały taką samą przyjemność i może dlatego tak łatwo mi o tym mówić i myśleć, że właśnie nigdy nie czułam, że muzyka jest jedynym moim sposobem na życie i że mam tylko tą muzykę i w ogóle dążyłam do tego chyba w życiu, żeby nie mieć tylko tej muzyki, bo jeżeli to się posypie, to z czym ja zostanę? Gdzie ja w ogóle wyląduję? Rozwijanie tych moich innych pasji powodowało, że ja nabierałam większego dystansu do tej muzyki i na przykład właśnie byłam bardziej odważna w swoich działaniach, bo myślałam sobie, mogę zaryzykować, bo wiem, że jak... Że ta ciekawość moja zrobienia takiego kroku była ważniejsza niż ten lęk, że a co będzie, jeśli to się nie sprawdzi, bo wiedziałam, że tych dróg, które mogę wybrać, jest tak naprawdę bardzo dużo.